Sodek elek pung ganteng. Cocok. Pak D, semoga Pak D. Mas Sodek, beriki Mas Sodek. Jarek lho Pak. Mas. Mas, hey. Kuih, oh. Pancen Budi. Sing and be.